1,5 miliona złotych. Gracze wygrali w gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 21 września, godzina 13. Serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Prankati. Film Zielona Granica oczernia Straż Graniczną i żołnierze, mówi wiceszef MSWiA i zapowiada, że przed emisją w kinach studyjnych będzie wyświetlany rządowy spot. Największą w Polsce tłocznię oleju rzepakowego zamierza wybudować w Kętrzynie Orlen. Słowacja znosi embargo na ukraińskie zboże. Oba kraje zgodziły się na zastąpienie zakazu importu wspólnym systemem handlowym. Film fabularny Zielona Granica Agnieszki Holland w kinach studyjnych będzie poprzedzony rządowym spotem. Jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży, spot pokazuje kontekst operacji hybrydowej, jej przebieg i rozwiązania, które wprowadził rząd, aby zagwarantować bezpieczeństwo kraju. Dodał, że film Zielona Granica oczernia Straż Graniczną i żołnierzy. Długo szukałem odpowiedniego słowa, które mogłoby opisać ten obraz i myślę, że najlepszym słowem, które pozwala opisać ten film, to obrzydliwy paszkwil. Ten film pokazuje w sposób skrajnie niesprawiedliwy, nieuprawniony, krzywdzący funkcjonariuszy Straży Granicznej, całą formację, tą profesjonalną formację, jaką jest Straż Graniczna, żołnierzy, wszystkich tych, którzy bronią z narażeniem własnego zdrowia i życia polskiej granicy. Wczoraj Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych przyjął uchwałę popierającą działalność polskich służb mundurowych. Jutro w Mielniku na Podlasiu o 17.30 zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Orlen zamierza wybudować w Kętrzynie w województwie warmińsko-mazurskim największą w Polsce tłocznię oleju rzepakowego. Prezes Daniel Obajtek poinformował, że spółka będzie wytwarzać tam rocznie 200 tysięcy ton oleju do produkcji niskoemisyjnych biopaliw. To są województwo warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Te województwa w produkcji rzepaku mają potencjał 1 200 000 ton. Ta tłocznia w ciągu 2 lat będzie tłoczyć 500 000 ton rzepaku. To jest 42% produkcji rzepaku w tych terenach. Z tego rzepaku wytłoczymy około 200 tysięcy ton oleju rzepakowego. Daniel Obajtek dodał, że budowa potrwa 2 lata. Koszt inwestycji to 850 milionów złotych. Polska będzie pomagać Ukrainie w eksporcie jej zboża, ale nie będzie go wpuszczać na nasz rynek, powiedział w Sejmie wiceszef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. W zeszłym tygodniu Polska przedłużyła embargo na ukraińskie zboże. Przeciwko temu zaprotestowały władze naszego wschodniego sąsiada. Poseł Suski mówił dziennikarzom w Sejmie, że decyzje dotyczące importu ukraińskiego zboża podjął nasz rząd. Zboże, tak jak nasz rząd postanowił, będzie mogło przejechać przez nasze państwo pod nadzorem. Oczywiście będziemy Ukrainie pomagać, jeśli chodzi o eksport, natomiast my jednostronnie na nasz rynek zboża nie będziemy wpuszczać. Unijne embargo na import ukraińskiego zboża, które obejmowało m.in. Polskę, Węgry i Słowację, wygasło 15 września. Te kraje to embargo przedłużyły, ale dziś Słowacja i Ukraina zgodziły się na zastąpienie zakazu importu ukraińskich produktów roślinnych wspólnym systemem handlowym. Ministrowie rolnictwa obu państw ustalili, że zostanie utworzony licencjonowany system handlu zbożem. To pozwoli znieść zakaz wwozu do Słowacji 4 produktów rolnych z Ukrainy. W odpowiedzi na to Kijów zgodził się na wstrzymanie skargi na Słowację do Światowej Organizacji Handlu. O najbliższych planach piłkarskiej reprezentacji mówił w Polskim Radiu 24 Michał Probierz. Nowy selekcjoner polskiej reprezentacji wskazuje, co w pierwszych dniach jego pracy będzie najważniejsze. Poprawienie samego otoczenia, samego odbioru reprezentacji, to jest istotne, żeby ono się poprawiło i żeby było ważne, dlatego jest grupa zawodników na pewno, która jest chętna. Już z wieloma zawodnikami rozmawiałem, przeprowadziłem pierwsze rozmowy i ta kadra jest dla nich bardzo ważna i mam nadzieję, że oni też po prostu to przełożą później razem już tworząc jedną grupę. Najbliższe spotkanie reprezentacja Polski rozegra 12 października z Wyspami Owczymi. Będzie to mecz grupy E eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W najnowszym ranku rankingu FIFA Polska spadła z 26 na 30 miejsce. Policjanci z archiwum X zatrzymali 60-latka podejrzanego o zabójstwo sprzed 35 lat. Wszystko dzięki śladom DNA zebranym z czapki pozostawionej na miejscu morderstwa, informuje rzecznik komendanta wojewódzkiego w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fiołek. Policjanci z zespołu patrolowego komisariatu w Bychawie jesienią 2021 roku zatrzymują do kontroli kierującego skuterem 60-latka. Badanie wykazuje, że ma prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci z Bychawy zgodnie z przepisami pobierają od mężczyzny wymaz do badań genetycznych oraz odciski palców. Uzyskany w ten sposób profil DNA trafia do policyjnej bazy. Po kilku miesiącach okazuje się, że jest on zgodny z profilem uzyskanym z dowodowej czapki. Do zbrodni na 52-letniej kobiecie doszło 24 listopada 1987 roku. Teraz podejrzany 60-latek został tymczasowo aresztowany. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na ogół zachmurzenie, małe, temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na wschodzie do 28 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 21 do 23 stopni. A za oknem słońce, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Drodzy Państwo, między innymi w tej godzinie przyjrzymy się życiu inżynierów, rzemieślników, którzy z narażeniem życia produkowali broń dla polskiego państwa podziemnego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. będzie dzień. Do trzeciej. Naszym gościem jest dr Jacek Konik, kustosz w Dziale Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jutro wielkie otwarcie o godzinie 12 na dziedzińcu Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Plenerowa wystawa 80 lat błyskawicy. Niezwykła historia niezwykłych ludzi. Co to za osoby, o których Państwo będziecie opowiadać podczas tej wystawy? To przede wszystkim postacie dwóch niezwykłych inżynierów, pana Wacława Zawrotnego i Seweryna Wielaniera. To są ludzie, którzy stworzyli błyskawice. Stworzyli pistolet maszynowy polskiego podziemia. Jedyny taki wypadek w Europie, gdzie podziemie zbrojne produkowało własny pistolet maszynowy. Co jest ciekawe, ten błyskawica, ten legendarny, słynny pistolet, nawet nie wiemy dokładnie, ile egzemplarzy wyprodukowano. Na pewno przynajmniej kilkaset, więc dane są takie dość rozbieżne. Mówi się od 700 do prawie 1500. Natomiast było to dość takie oryginalne połączenie dwóch bardzo popularnych pistoletów maszynowych funkcjonujących w czasie II wojny światowej. Był to niemiecki MP40 i brytyjski Sten. Były to konstrukcje bardzo dobre i zarazem dosyć proste, więc tutaj jakby obaj inżynierowie połączyli te pistolety i w ten sposób powstała błyskawica. Sama nazwa błyskawica, pistolet maszynowy, zawdzięcza takim symbolem błyskawicy, które miały przypominać wizualnie symbol jednej z firm produkującej kuchenki elektryczne wtedy. Chodziło o to, że gdyby którą część gdzieś w transporcie zobaczył okupant, myślał, że jest to część po prostu kuchenki elektrycznej. Czyli inżynierowie pomyśleli o wszystkim, a ponieważ warunki były takie, a nie inne, też materiały nie były tak dostępne, więc ten pomyślunek musiał być nieprawdopodobnie na wysokim poziomie. Też te osobowości tych postaci i ich historia, to wszystko można poznać podczas tej wystawy, ale też kilka informacji, mam nadzieję, że za chwilę opowie nam nasz gość. I'm surrounded by all the screens of the Do trzeciej cały czas naszym gościem jest dr Jacek Konik, kustosz w Dziale Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, a rozmawiamy o wystawie na ekspozycji plenarowej, która zostanie otwarta już jutro o godzinie 12 na dziedzińcu Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 80 lat błyskawicy. Niezwykła historia niezwykłych ludzi. Panie doktorze, to jeszcze kilka słów o tych wspaniałych inżynierach, trochę o ich dorobku, o ich osobowości, o ich własnej indywidualnej historii. No tak już, żeby nie przedłużać i też zachęcić wszystkich zainteresowanych jednak do odwiedzenia wystawy, nie chcę powiedzieć wszystkiego. Powiem tylko tyle, że karabin, pistolet maszynowy Błyskawica montowano tak naprawdę w Warszawie, można powiedzieć prawie, że w Śródmieściu pod nosem Niemców, jakby produkcja była rozpisana na kilka warsztatów. Każdy tam wykonywał różne części, później je złożono i składano. Zdążono i przetestować, i sprawdzić te pistolety, i także Komenda Główna Armii Krajowej zdecydowała się na ich produkcję seryjną. Niemcy wiedzieli, że Polacy coś produkują, nie wiedzieli gdzie, nie wiedzieli jak. Także jest to historia niezwykła, jest to też historia bohaterów, którzy nie są bohaterami z pierwszych jakby stron książek historycznych, dlatego że jakby nie dowodzili, nie wygrywali bitew, a może ich w jakimś sensie wygrywali tylko gdzieś tam z drugiego planu. Także zachęcam do obejrzenia tej wystawy, zachęcam do zapoznania się z indywidualnymi historiami także tych inżynierów i ich współpracowników, bo było ich wbrew pozorom niemało. Dodam jeszcze, korzystając z okazji, że kilka dni później, 28 września, będzie w muzeum konferencja o innym bohaterze II wojny światowej i bohaterze też walczącym bez munduru, krótko, ale mocno. Chodzi o prezydenta Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy. Przypada 130. rocznica jego urodzin w tym roku. Konferencja przypomni jakby jego sylwetkę, jego postać, co zrobił dla miasta i także co zdążył zrobić

wykonywanych przez Macieja Zębatego. Zmarł w listopadzie 2016 roku. 21 września urodził się również Don Felder. Było to w 1947 roku. Don Felder to gitarzysta i wokalista słynnego zespołu The Eagles. Wraz z Donem Henleyem i Glennem Freyem skomponował największy przebój zespołu Hotel California, numer 1 listy Billboardu z 1977 roku. Hotel California z okazji rocznicy urodzin Dona Feldera. W 1974 roku Carl Douglas zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów singlem z kompozycją Kung Fu Fighting. Utwór nagrany w zaledwie 10 minut, umieszczony pierwotnie na stronie bez singla, sprzedał się w ilości 10 milionów sztuk i został międzynarodowym przebojem Douglasa. A w roku 1996 grupa The Fugees zdobyła po raz drugi szczyt listy w Wielkiej Brytanii singlem Ready or Not. Refren utworu opierał się na piosence Ready or Not, Here I Come grupy Delphonics. Poprzedni hitowy singiel The Fugees, Killing Me Softly, stał się tak popularny, że wytwórnia z rozmysłem zaprzestała jego dalszej produkcji, by dać szansę piosence Ready or Not. No i wracamy do lat 60., dokładnie do roku 1968. Zespół Deep Purple umieścił na 4. miejscu listy przebojów w Europie swój debiutancki singiel zatytułowany Hush. Kompozycja stała się też przebojem prawie 30 lat później w wykonaniu brytyjskiej formacji Kula Shaker i właśnie tej wersji posłuchamy na koniec. Kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów. Boję się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów,

Kolejny dzień 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i tam cały czas Ryszard Jaśliński. Fajny film. XXVIII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Połowa festiwalu już właściwie za nami. Dzień dobry, witam oczywiście z Teatru Muzycznego. A przed nami dzisiaj, jeśli chodzi o te galowe projekcje konkursu głównego, właśnie zaczyna się pokaz filmu Doroty Kędzierzawskiej Sny pełne dymu, później Święta ognia Kingi Dębskiej, no i wieczorem bardzo tutaj oczekiwany film Kos Pawła Maślony, którego jednym z głównych bohaterów jest Tadeusz Kościuszko i nie jest to, od razu powiem, dramat biograficzny. Przede wszystkim oczywiście emocje wzbudza konkurs główny, ale pamiętajmy o tym i że mamy tutaj też drugi ważny konkurs, konkurs filmów krótkometrażowych i właśnie się przy nim dzisiaj zatrzymamy. Stąd mój gość, Miłosz Sawicki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To muszę przypomnieć, Miłosz wcześniej aktor, być może niektórzy pamiętają go z filmów, z seriali pod nazwiskiem Miłosz Karbownik. Tu nastąpiła zmiana i też zmiana życiowa, bo właściwie już prawie jesteś absolwentem reżyserii znowu Szkoły Filmowej w Łodzi, tak? Tak, dokładnie. Po tym backgroundzie aktorskim... Bo wcześniej był wydział aktorski skończony. Tak, tak. Rozwijam się teraz w kierunku reżyserii, no i kończę szkołę i z tego tytułu jestem ze swoim filmem w Gdyni. Liosza, to jest tytuł właśnie tutaj w konkursie filmów krótkometrażowych. Czy to doświadczenie aktorskie, bo też pamiętam cię ze sceny teatralnej, powoduje, że łatwiej ci się pracuje właśnie na tej funkcji reżysera, kontakt z aktorami? Zawsze przy tym pytaniu, bo sporo osób mi je zadaje, trochę się tak kryguje, że nie wiem, że trudno mi powiedzieć i tak dalej, ale jak tak z lotu ptaka uniosę się nad siebie, to myślę sobie, że nieświadomie nawet korzystam z tych doświadczeń aktorskich i mi trudno to ocenić, ale wiem od aktorów profesjonalnych i nieprofesjonalnych, z którymi pracuję przy swoich filmach, że oni widzą te skille, więc i te doświadczenie, to też moje doświadczenie aktorskie, więc no tak, to jest chyba nieuniknione. Na pewno pomaga. Zatrzymajmy się przy twoim filmie Liosza. To jest oczywiście krótka forma, ale na temat bardzo istotny teraz i podejmowany również przez polskich filmowców. Co ciekawe, ty pomyślałeś o tematyce tego filmu wcześniej, zanim jeszcze wybuchła wojna w Ukrainie. Tak. To, film opowiada o braciach, którzy są z Ukrainy, mieszkają w Polsce i stają przed dylematem, czy wracać do kraju ogarniętego wojną, czy pozostać w Polsce, albo jechać na zachód. I ja nad pomysłem filmu pracowałem rok przed wybuchem pełnoskalowej wojny, w lutym ubiegłego roku. I początkowo to miała być historia o chłopakach, którzy myślą o tym, czy jechać do Donbasu. Ponieważ ja po prostu... Albo do Niemiec, w drugą stronę, prawda? Albo do Niemiec. No a na miesiąc przed moimi zdjęciami do krótkiego metrażu po prostu przyszła wojna, która nas wszystkich totalnie zmiotła i przepisywałem ten scenariusz na okoliczności, których byliśmy po prostu świadkami, których doświadczaliśmy, w związku z czym to był taka żywa materia, no i praca taka, reakcja na bieżąco tak naprawdę. Trochę już widziałem właśnie filmów o Ukrainie, przede wszystkim tych dokumentalnych, ale trzeba powiedzieć, że ty też proponujesz bardzo ciekawą perspektywę, taką, powiedziałbym, wewnętrzną, z punktu widzenia rzeczywiście młodych ludzi w Polsce, ale też ich matki, która została na miejscu. No tak, ja korzystałem też z doświadczeń chłopaków, z którymi pracowałem, ponieważ oni nie są aktorami profesjonalnymi, więc oni mi opowiadali też o swoich dylematach i o swoim życiu. W procesie castingu w ogóle trzy osoby, które były typowane do głównych ról, po prostu wróciły naprawdę na front, więc to jakieś totalnie tragiczne historie. Natomiast ci chłopcy, którzy zdecydowali się zostać i zagrać, czyli Artur Taran i Aleksiej Morozow, fantastyczne chłopaki, oni po prostu dawali mi też ze swojego życia dużo doświadczeń, energii, emocji, które wtedy mieli, to pozwalało mi budować ten film. Wiem, że była naprawdę bardzo trudna w tym roku selekcja do konkursu filmów krótkometrażowych. Właśnie jesteś tego konkursu reprezentantem. Powiedz, no i myślę, że to już jest sukces, że ty się zakwalifikowałeś ze swoim filmem, bo raptem wybrano chyba z ponad 300, 25 tylko tytułów. Jak w tym roku wypada twoim zdaniem ten konkurs? Bo przecież oglądasz swoją konkurencję, filmy kolegów, koleżanek, kibicujesz tym ze szkoły filmowej w Łodzi, czy może niekoniecznie? Kibicuję każdemu dobremu filmowi krótkiemu. Myślę, że ten konkurs jest bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o krótkie metraże. Naprawdę można zobaczyć i filmy komediowe, i dramaty obyczajowe, i jakiś science fiction nawet. Więc to jest wspaniałe, że my, młodzi, początkujący twórcy, którzy za chwilę wchodzimy już na te długometrażowe ścieżki, jesteśmy totalnie różnorodni w tym pokoleniu, które wchodzi filmowym teraz. A filmy, przy których się tak bardzo zatrzymałem, które są dla mnie ciekawe formalnie i które mocno przykuły moją uwagę, to był Krokodyl Dawida Bodzaka, to akurat kolega ze szkoły. Pozdrawiam Dawida. A jednak jest no, wyśmienity formalnie. On miał też swój pokaz w Cannes, w związku z czym... Ale tu też przypomnijmy, że twój film Liosza zadebiutował również za granicą nie tak dawno. Tak, mój film był w Grimstad w Norwegii, na takim dosyć istotnym festiwalu norweskim. I to też było ciekawe, zderzyć się z publicznością niepolską, dla której trochę ten kontekst ukraiński jest dalszy niż dla nas. Natomiast jeszcze wracając do filmów... No właśnie, twoich faworytów. Które przykuły moją uwagę, no to też Damiana Kocura, tak było. Kolejny film. Tak, i też opowiadający jakby historię zanurzoną w kontekście ukraińskim. To też był film, który mnie zatrzymał. No to jest to ciekawe, jeszcze mamy szansę, te bloki właśnie konkursowe, bo tutaj krótkie filmy są w zestawach po kilka, oglądać do końca festiwalu, czyli do soboty. Ostatnie już pytanie, co przed tobą, kiedy dyplom reżyserski, bo aktorski już masz i czy będzie duży film? No mam nadzieję, pracuję nad dużym filmem, pracuję nad dyplomem, do którego zdjęcia mam w grudniu. Proszę trzymać kciuki za kolejne moje filmy, a Lioszem będzie można obejrzeć również na VOD w ramach festiwalu Kamera Akcja w październiku, więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to... No tak, to już niedługo, 12 października zaczyna się festiwal Kamera Akcja, więc film, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, będzie można zobaczyć, to Liosza w reżyserii Miłosza Sawickiego. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za spotkanie w Teatrze Muzycznym. Dziękuję. A z twórcą rozmawiał oczywiście Ryszard Jeźwiński. Between a cover.